zásah do očí je pokaždé náročný. Základ léčit jde přes kolík, než se zdá. Je mléční škranou jemně z čočky stáhnout. A pacient pak opět uvidí. Mistře, v Anglii jsem poznal jednoho lékaře, který operoval širý základ. Jmenoval se Benjamin Merlin. To byl důvod, proč jsem za vámi přišel. Říkal, že byl vaším studentem. Byl to skvělý student. Tato operace je obrovský krok vpřed, ale v každém století dosáhneme na nejvýš jednoho takového pokroku. Proto potřebujeme bystré a jedinečné studenty, jako si ty. Děkuji. Mistře, je tu ještě jedna věc, o které bych s vámi rád promluvil. Myslíš třeba to, že umíš předvídat smrt? Můžeš mi ukázat, jak to děláš? Pro tuto chvíli se smrti nemusíte bát. Ty také ne. Vy to taky cítíte? Stejně jak ty i já blízkost smrti cítím, prostřednictvím rukou jemně promlouvá, je to dar a užívat ho je správné. Ty a já nejsme jediní, kdo mají tento dar. Ale doposud jsem nepoznal nikoho, v kom by byl tak silný jako v tobě. Jak můžu něco takového využívat k léčení? Takový dar je ohromný poženáním, který pilně studuj, pracuj, ať si nejlepší. Abys byl dobrým lékařem, musíš být schopný vyřešit jednu hádanku. A jak zní ta hádanka? To jednoho dne zjistíš sám. Výsosti. Můj mediku, připravil jsi mi lék proti bolesti hlavy? Jak mi bylo nařízeno? Řekni, dnes sebou nemáš svého chráněnce z Anglie. Velmi dobře vím, že pro něj máš slabost. Je to nade vší pochybnost velmi bystrý student. V skutku, už dlouho jsem neměl tak tůstrného protivníka všeho. Celý Isfahán mluví o tom, že jeho žena má rudé vlasy, tak rudé jako oheň. Jsou zprávy o její kráse pravdivé? Nejsem zde, abych posuzoval krásu. Vždy tak diplomatický. Ještě nikdy jsem nepotkal ženu s červenými vlasy. Jestli mě omluvíte, vaše veličenstvo, musím se vrátit za svými pacienty. Doufám, že tví doktoři jsou připraveni na válku. Až přijde, budou připraveni. Musím jí okusit. Chci si sáhnout na vlasy té židovky. Přiveďte mi. Vaše veličenstvo, Isfahán netrpělivě čeká, až se armáda vydá do boje. Šáh by měl raději brousit ostří svého meče a ne líčit na ženy. Za dva dny, až se vrátím z kontroly oddílu, chci, aby byla v mých královských komnatách. Vaše veličenstvo... Pošli vojáky! Válka! To je rozkaz! Vezíre, vojáci snad nebudou potřeba. Dovolte, abych se o to sám postaral. Nevím, co máš za lumen, ale pokud neuspěješ, důsledky pocítíme oba. Teď, když máme svůj vlastní dům, chtěl bych ti poděkovat za to, jak se nás celou tu dobu u sebe hostil. Jsi dobrý přítel. Děje se něco? Já... Zaslechl jsem na trhu nějaké drby. Povídá se, že tvoje žena je křesťan. Jestli mě považuješ za přítele, pověz mi pravdu, je to ta. Vážil bys si jí mít? Takže je to tedy pravda? Uražíš. Jsi zrádce! Zrádce své víry a zrádce svý přátelé! Ty urážíš jí, když si opovrhuješ pro její víru. My jsme přátelé a blízké muslimské země. Pardon? Lékaře, prosím. Lékaře.